En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. I den kommunale top hos Kommunernes Landsforening, så er man godt ved at være, eller ved at være godt træt af, at regeringen beder kommunerne om at slanke bureaukratiet, samtidig med, at man forlanger, eller og forlanger, at man skal holde igen med at ansætte medarbejdere til administration, så der kan spares 3 milliarder kroner. Det er altså ret mange penge, og det er nogle hårde krav. Og KL, de konstaterer så, at samtidig med det, så er ministerier og styrelser meget glade for at ansætte og hyre flere nye medarbejdere. Det udløser en debat mellem noget så vidunderligt som to partikammerater senere i den her første time, og det er mellem borgmester i Aarhus og næstformand i Kommunernes Landsforening, Jakob Bundsgaard, og tidligere minister og finansordfører i Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht. Velkommen til det. Til den her første time, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Om her en lille halv times tid, så får vi besøg af Mikkel Vedby Rasmussen. Han er professor i statskundskab og dekan ved Københavns Universitet. Og han mener, at vi kan ikke blive ved med at sladre om forsvars- og udenrigspolitik på den måde, vi gør. Det hele handler om, at man har, hvad skal man sige, forsvaret bruger pengene forkert, det spilder pengene. Og at udenrigstjenesten, ja, det er sådan en sådan skjult kritik af overklassen. Det er det, der er hans pointe. Vi skal også prøve på at finde en modtager af den her uges vidusbamse. Og hvis I nu sidder derude med og brænder simpelthen med et forslag, så synes jeg, I skal skrive til os på vores Facebook-side på Cordua og Steno og komme med det her forslag. Og I skal jo også komme med jeres spørgsmål og jeres kommentarer til de gæster, vi får her i programmet, Torben. Vi har en hel stribe, og vi glæder os til at præsentere det. Så gør endelig det. Ja, og hvad skal man sige, dagens første gæst, det skulle have været Mitchell Oliver Overgaard fra Dansk Folkeparti. Men Oliver Overgaard er desværre... Tror han hedder Vestergaard, gør han ikke det? Det er muligt, han hedder Vestergaard, ikke Overgaard. Det er jeg tør med ked af. Ja. Men Mitchell Oliver er blevet syg, men dog ikke mere syg, end at du er med os nu på en telefon fra din seng. Er det korrekt? Det er meget korrekt, ja. Ja, og undskyld, at jeg kalder dig for Overgaard, men fra nu af bliver det jo så Vestergaard. Mitchell Oliver, du har sammen med din nuværende partiformand Morten Messerschmidt begået en kronik under overskriften "Liberalisme fører til mistrivsel". Og det er den, vi skal snakke lidt om, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har en fortid i Nye Borgerlige, som jo på mange, i hvert fald på det økonomiske område, er et meget liberalt parti, som måske så også virkelig nu er kommet ud i mistrivsel. Men jeg ved ikke, om det er derfor. Men altså, jeg vil gerne høre dig uddybe, altså, hvad er det, du mener med, at liberalisme fører til mistrivsel? Fordi altså, nu ser jeg bare sådan, skal man sige, rimelig nøgtern på, hvad det er for et samfund. Liberalt, det er det da i hvert fald ikke. Jamen altså, først og fremmest skal jeg nok lige sige, at jeg var medlem af Nye Borgerliges Ungdom, som var langt mere konservativt end liberal. Okay. Lige fået den på plads, ikke? Men altså, problemet ved liberalismen, det er jo, at man som liberal ejer en individualistisk livsanskuelse. Og problemet som, lad os sige, som kollektivist, jamen det er jo så, at du ejer en kollektivistisk livsanskuelse. Og der synes jeg jo godt, at man kan, hvad skal man sige, forene de to på en måde, hvor man mødes i sådan et kommunitært fællesskab, altså hvor det ikke handler om det store kollektiv, men det handler heller ikke om individet. Altså fordi i de her kommunitære fællesskaber, det kunne være i familien først og fremmest, det kunne være i kirken, det kunne være i lokalsamfundet, jamen der har man rent faktisk mulighed for at være den bedste til noget. Og det har man ikke rigtigt som individ, fordi der er man kun sig selv. Der er det kun ens eget sådan, selvrealiseringsprojekt, som ligger for dagen. Det har man heller ikke rigtigt som kollektivist, fordi at, jamen, der har du jo hele kollektivet, der har du hele verden at spejle dig i. Og jeg tror bare, det er super vigtigt, at hvis man gerne vil trives i det her samfund, jamen, så er det vigtigt, at man kan være den bedste til et eller andet. Og det kan man i det kommunitære, men det får man ydermænd svært ved som individualist. Vi skal lige spørge en gang, kunne kommunitære samfund, altså prøv at definere det, du siger kirken, du siger det lokalsamfundet, er det en idrætsforening, er det en frivillig forening, eller hvad er det, du definerer som kommunitære samfund? Og skulle de være specielt undertrykt af liberalismen, synes du? Altså, alle de sådan, foreninger og små samfund, som du beskriver, er jo en eller anden form for kommunitære samfund. Mm. Jeg tror, at de vigtigste, det er, at de rammer, eller de kommunitære samfund, som ligesom er givet på forhånd, ikke? Man bliver kastet ind i en verden, hvor man har en familie og en kultur, der er måske en religion også, en nation, et lokalsamfund. Så altså, de rammer er ligesom givet på forhånd, og træder man ud af dem, jamen, så bliver det jo svært, først og fremmest, at finde nye rammer, og hvis man ikke er i stand til det, jamen, så bliver det jo svært at finde mening inden for nogle rammer overhovedet. Hvis man så træder ud og træder ind i sådan et mere individualistisk livssyn, jamen, så tror jeg bare, at man, altså sådan, du kan jo godt finde en eller anden form for glæde, ikke? Altså lad os antage, at du har fået en god karakter i skolen. Du sætter dig ned foran din computer, åbner den, og så står der, jamen du har fået 12 i et eller andet fag, som du ikke havde regnet med, at du ville få 12 i. Så kan du godt sidde der selv og være glad nok. Men i det øjeblik, du deler det med din mor, din far, måske din kæreste, din kone, så kan du gange den glædesfølelse med 10.000. Men må jeg ikke lige spørge dig, den glædesfølelse, du deler med din kone, din kæreste, din menighed og idrætsforening og sådan noget, så sker det ikke i vidt mål nu? Om det sker nu? Ja. For nogen gør det, og jeg tror også, at for mange gør det ikke. Altså fordi, at den liberale ideologi er sådan smeltet sammen med sådan en frigørelsesideologi, hvor at det handler ikke om at dele ting med folk, det handler om selv at opnå noget nydelse. Altså ikke tage ud og få nogle øl med hinanden, fordi man godt kan lide hinanden, men tage i byen sammen, fordi at det vil være for akavet at være der alene. Altså udnytte hinanden til at opnå en eller anden form for selvtilfredshed eller hedonisme. Ja, i grund til, at vi også synes, det er interessant at have inviteret dig med, nu er det måske ikke alle, der lige fylder med i... hvis man læser Weekendavisen, så har man selvfølgelig lagt mærke til dit navn i denne her uge her. Men Morten Messerschmidt er jo også medunderskriver på jeres debatindlæg, så derfor gør det jo også, at det er jo interessant at tale med dig og hvordan I ser på tingene. Men det virker jo som om, I beskriver liberalisme som lighedstegn med nærmest hedonisme. Altså det her med livsnyder og man lever så for i dag, og så glemmer man i morgen, og er det ikke sådan lidt karikeret sådan beskrivelse af, hvad liberalisme er? Og liberalisme er vel også mange ting. Altså, det er jo både noget, der foregår hos de radikale venstre, men det er jo også noget, der foregår hos Liberal Alliance. Og jeg vil også hæve det, at Nye Borgerlige var et i hvert fald økonomisk liberalt parti, selvom du åbenbart er kommet til en anden konklusion. Hvad siger du? Undskyld. Nej, altså, vi snakker jo ikke så meget om sådan en partipolitisk liberalisme. Okay, vi snakker om sådan det liberale menneskesyn, altså som er individualistisk. Okay. Og det er ligesom der, kritikken går på. Det er ikke så meget, hvad de enkelte liberale partier mener om liberalisme. Men altså, vi kan da godt tage fat i et parti som LA for eksempel. Ikke? Ja. De har jo rent faktisk formået at føre en kampagne, hvor de siger, sådan, at man skal tage ansvar for eget liv. Der er rent faktisk noget med nogle pligter og sådan noget. Ikke? Mm. Og det vil jeg da gerne rose dem for. Men igen, så bliver det jo tage ansvar for sig selv kun. Altså, de havde den her kampagne, som hed Du kan godt. Og politisk var det jo en homerun. Det kunne man jo se på valget. Men jeg tror også, det er noget af det der, der kan være med til at skade mistrivsel. Fordi det samfund, hvor vi ligesom gør hinanden gode, jamen der vil man jo sige, vi kan godt, og ikke du kan godt. Men må jeg spørge dig, Mitchell, altså, når du fremhæver det her som et problem, så er det jo også, man siger, så er det jo en kulturkamp. Altså, hvordan vil du bruge, altså, hvis du vil være politiker og sidde i Folketinget, så skal I jo bruge lovgivningsvåbnet. Og noget af det her, det lyder jo mere som en hvad skal vi sige, en konservativ prædikant fra Midt-England i 60'erne. Ja, men som sagt, så handler det jo ikke så meget om partipolitik, det her. Nej. Det er ikke rigtig noget, man kan gå ind og lovgive omkring. Men man kan jo skrive en kronik i Weekendavisen, og så få folk til at tænke over ting. Ja, det er jo så også lykkedes. Få folk til rent faktisk at ændre deres livsanskuelse. Altså, hvor man kommer væk fra det her sådan liberale effektiviseringsprojekt for ens eget liv, hvor det handler om at gøre sig selv bedre hele tiden, altså hvor man hele tiden måler sit liv sådan i sådan nogle rationelle termer, ikke? Altså noget af det, der giver allermest mening i livet, er det irrationelle, ikke? Altså kærlighed for eksempel, det er pisse irrationelt, men alligevel er det jo det, der giver livet en eller anden form for mening. Og der kan jeg bare godt nogle gange føle, at den liberale ideologi bliver for rationel. Nu skal du høre, vi har faktisk fået nogle, der er et par stykker, som er bekendte liberale, der har reageret her. Det er så det lige op for dig, Mitchell og Oliver Vestergaard. Måske er der en, det er Niels Vesti, der skriver, han er i hvert fald liberal. Måske er der en, der skulle bruge lidt mere på at læse, i stedet for at skrive kronikker. Det er jo hat og briller. Liberalisme i dansk forståelse handler om frivillige fællesskaber. Alt andet er undertrykkelse. Jens Ankergren skriver, liberalisme er ikke bare et egoistisk selvrealiseringsprojekt. Liberalisme er en erkendelse, at samfundet skal sikre individets mulighed og ret til at søge de gode liv. Olav Overgaard Nielsen, som sidste tjekket var vist også bekendende liberal. Hvordan forklarer DF'eren, at Danmark siden Nyrups tid med en Gini-koefficient på 0,24 er steget fra en 14. plads til i dag med en Gini på 0,30? En 6. plads på UNDP, altså det Forenede Nationers DP, det ved jeg, Human Development Index, dermed den bedste placering nogensinde for det danske samfund, og det vil så sige noget med noget lighed, og det er vel ikke specielt liberalt. Hvad vil du sige til Niels, Jens og Olav her? En reaktion? Jamen, jeg kan da sige til Niels først og fremmest, at jeg har brugt masser af tid på at læse. Jeg har da også læst Locke og Smith og alle de andre, som han sikkert også selv har. John Locke og du sagde, hvem sagde du? Adam Smith. Og så mangler vi bare John Stuart Mill. Så har vi trioen. Så er der bingo i og med har jeg da også læst. Men der er også bare en grundlæggende forskel på den form for klassiske liberalisme, som de plæderer for. Og så den liberalisme, vi ser i samfundet i dag, som er blevet uadskillelig med, altså hvor det ikke længere handler om sådan noget frihed fra stat, men i højere grad om frigørelse. Altså hvor man på en eller anden måde har taget det bedste fra Locke og Smith og det værste fra Foucault, og så blandet sammen i en eller anden stor masse, hvor at man ikke rigtig kan finde hoved og hale i det hele, men at man altid blot forsøger at frigøre sig selv så meget som muligt. Det er det, jeg tror, der er Mitchell, jeg kunne bare godt tænke mig, hvad drømmer du om sådan et fremtidens Danmark? Er det sådan, hvor vi alle sammen kommer ud og letter på den bløde hat, efter vi har været til højmæs om søndagen, og så taler vi sådan pænt og kultiveret sammen og siger, nej, hvor bliver det også vidunderligt, når vi mødes på onsdag i håndboldklubben? Og så er der ikke, og der er næsten ikke nogen udlændinge blandet ind i alt det her. Er det så, jeg får nogle meget mærkelige billeder af det her, men er det billede, jeg har, helt forkert? Nå. Jamen, altså først og fremmest vil jeg sige, at det, du beskriver, synes jeg faktisk ikke er så mærkeligt. Men vi behøver heller ikke gøre det så karikeret. Altså, jeg drømmer egentlig om et samfund, hvor man har tænkt sig om, før det er, at man jager det her nydelsesliv eller karriereliv for enhver pris. Hvor det er, at man forankres i fællesskaberne først og fremmest, og prøver at finde mening der. Fordi jeg tror på, at når man deler ting med andre, når man tør være stolte af andre mennesker, jamen, så er det først der, man opnår mening. karriereliv, altså må man så sige, det altså gammel konservativ dyd er jo sådan set egentlig også at være iværksætter og skabe arbejdspladser. Det er jo også en måde for eksempel at skabe noget for fællesskabet på. Altså så det du kalder det bare et karriereræs. Altså, det skal jo ikke være sådan, at man ikke skal tage på arbejde. Det er ikke Nej, det, jeg siger. Det jeg siger, det er bare, at man først og fremmest skal have familien i centrum. At man først og fremmest skal have nogle af de der lidt mere meningsdannende institutioner i centrum. Fordi det er der, man finder mening med andre mennesker, og ikke i et karriereliv, hvor det kun handler om dig selv. Men er det ikke meget at sådan spænde den liberale ideologi for en kritik, der taler om generel mistrivsel i det danske samfund, og at ideologien sådan legitimerer det meningsløse liv, som om at liberalismen det er sådan en åndløs ideologi? Men det er jo det, den gør. Altså, det er jo det, den gør, fordi den giver dig friheden til at tage de dårlige valg. Altså, det er jo det, som den... Det er frihed til at tage det dårlige valg. Ja. Okay. Hvad forestiller du dig så i stedet for, at der skal være en overbygning, som træffer de gode valg for individet, så individet ikke træffer de dårlige valg? Nej. Okay. Men jeg synes bare, at mennesket må så gøre op med sig selv, om de vil altså tilegne sig, eller sådan, slå på trummen for en ideologi, som også siger, at det er okay at tage dårlige valg. Altså der synes jeg jo bare som konservativ, at jamen, som konservativ, der har man familien i centrum. Man har altid det nære fællesskaber allertættest på sig. Og sådan, som liberal, der har du også bare friheden til at vælge det fra. Og det er egentlig en frihed, som man bare skal have. Ikke? Altså sådan, men det er den frihed, som jeg tror i sidste ende kommer til at føre til, at man ikke trives, fordi man er helt alene i verden. Må jeg godt spørge om ting? Nu, det er selvfølgelig øjnefaldende, at Morten Messerschmidt er medunderskrivet på denne kronik. Og han er jo formand for partiet, og jeg ved godt, du kun er menigt medlem, men du lyder jo som en bekendende nationalkonservativ. Du siger selv, du er konservativ. Og når han ligesom også er medunderskrivet, så er vi ved at definere Dansk Folkeparti. Jeg ved godt, du kan ikke tale på hele partiets vegne, men at, opfatter du dig selv som nationalkonservativ? Det er jo et spørgsmål, jeg vil stille dig. Jamen altså, grunden til, at jeg bare siger konservativ, det er jo fordi, at jeg mener, at det dækker over det nationale også. Altså, man kan ikke være rigtig konservativ, uden at være nationalkonservativ. Så ja, det vil jeg da gerne bekende mig. Det er dobbelt konfekt at sige nationalkonservativ, som du opfatter det? Det synes jeg absolut, okay. Ja. Okay, men altså, hvis jeg kalder dig nationalkonservativ, så løber du ikke skrine bort og slår syv kors fra dig. Nej, det er helt okay. Men det kunne godt tyde på, at det, som Morten Messerschmidt, nu sidder jeg bare og analyserer, er at det er Dansk Folkeparti, han styrer efter med at sætte sit navn under den kronik, det er en liberalismekritik, og at at den ideologiske drejning, partiet nu tager, det er i nationalkonservativ retning. Tager jeg fejl? Jeg vil ikke kalde det en ideologisk drejning, fordi for mig at se har Dansk Folkeparti altid været et nationalkonservativt parti, men har bare også samtidig haft det folkelige med. Okay. Og jeg tror, under Thulesen Dahl, der har det været svært for det folkelige at rumme det nationalkonservative, eller det højborgerlige, ikke? Hvor jeg tror på, at det højborgerlige, eller det konservative, godt kan rumme det folkelige. Og så er det jo perfekt, at det er en mand, som Messerschmidt, som står i spidsen der. Udmærket. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, trods sygdom. Det er vi meget glade for. Tak, det var hyggeligt at få, eller interessant at få en snak med dig. Mitchell Oliver Vestergaard, DF-medlem, og medunderskriver på en kronik i Weekendavisen i den her uge, hvor at liberalismen får et skud for borgen. Tak, fordi du var med. Selv tak. Ja, ja, altså lige oven på den her, så har vi lige et par minutter, inden at vi skal tale med Mikkel Vedby. Ja, jeg synes og måske lige... Skal vi sætte bamsesnakken i gang her? Ja, det kunne vi godt. Vi kunne måske lige tage nogle kommentarer her. Niels Vestergaard... Niels Vesty selvfølgelig, han skriver... Fortsat ren hat og briller. Man kan ikke lave om på definitionen, som man lyster. Det er faktisk lige præcis den måde, venstrefløjen agerer. Klassisk liberalisme er for eksempel ophavet til Grundtvig og højskoler og ønsker om et stærkt civilsamfund. Jens Angergren skriver, at det at indgå i et fællesskab kan være givetigt og meningsfuldt, er jo en indsigt, som den enkelte måske kan nå til på et eller andet tidspunkt. Det er ikke noget, som staten skal blande sig i. Niels Vestig mener, at de nationalkonservative stråmænd står i kø, og Ankergren mener, at det her det er indsigter, som Kirkegaard nåede til for 100 år siden. Yes. Jeg synes, det er interessant, at den unge Mitchell her, og så også ham den anden bortløbende nye borgerlige, ham, det, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, som er også blevet medlem af DF, det er altså de, som blev valgt for nye borgerlige, og meget hurtigt valgte at skifte. Ja. Han er også en nationalkonservativ. Han hedder Mads et eller andet. Men det, der er interessant ved dem, det er også, kan man sige, at vi visuelt også begynder, og der tegner sig noget her, af et parti, man kan se, hvad står for, fordi det der jo, altså man kan sige, Morten Messerschmidt i forhold til de tidligere DF-spidser, så er det jo, at Morten Messerschmidt er jo også en mand med et ikke særligt folkeligt sprog, men med, altså med en voldsom intellektuel overbygning, og klassiske finkulturelle dyder, og nu kommer der så også Kirkegang på, og det vi kan se nu med de to unge mænd her, med Mitchell og Malte der, det er altså stramme slipseknuder, og det er lige før de går i tweet, og man tænker, hold kæft, hvor er de, hvor ville de egentlig hellere gå på Oxford og have været, hvad skal man sige, studiekammerater med Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg og sådan noget. Sådan et parti har vi aldrig rigtig haft her i Danmark, men det er det. Altså, de tre der, det er jo sådan noget top konservativ, og med det, hvis de kan leve op til det og lave sådan en dansk Tory-parti, så passer det også med, at den der borgerlighed, spidsborgerlige, højborgerlighed, den skal selvfølgelig kombineres med et utal af skandaler om utroskaber, elsker ind og alt det. Ja, nu synes hvor jeg måske, du trækker den lidt langt. Men det er jo, nå, men det er jo traditionen fra den britiske del af det. Det er jo, at man har de der fine idealer, og så er man pælrøget. Men det kan jeg, og det vil jeg da slet ikke, det er Morten Messerschmidt og Malte og... Malte Larsen og Oliver, altså, selvfølgelig ikke. Nej, men altså, jeg synes jo, det er interessant, at det, som engang var sådan et populistisk parti, at Dansk Folkeparti engang var sådan et populistisk parti, som nogle gange var socialdemokratisk, nogle gange var konservativt, så lidt afhængig af, hvad humøret var hos Søren Espersen, som dengang var talsperson, som udlagde det, man var sådan Anker Jørgensens aftager. Nu er vi altså et sted, hvor at man er højborgerlig. Ja. Hørte du det? Hørte om sige Højborg, det? Ja. Højborg, og det er netop det der med tweedjakker og så videre. Og det passer da også Messerschmidt meget bedre. Men ja, men altså, jeg synes ikke, man sådan i meningsmålingerne kan se, at Morten Messerschmidts strategi indtil videre giver på det. Han kan åbenbart, hvad skal man sige, tiltrække de her sådan ideologiske tweet-jakkebærende typer med kongemærke i reværet og sådan noget. Og det er fint nok. Altså, jamen, det er også interessant. Jeg synes, det er interessant. Jeg har også været med til, der var du på ferie, været med til at give Morten Messerschmidt en fidusbamse for at have rejst sig oven på en retssag og have sat et politisk projekt i gang, man kan få øje på, hvor man siger, på sigt kan det jo godt være, at det kan udkonkurrere partiet Inger Støjberg, som man nu kan blive medlem af, men indtil videre, som jo bare er en personkult. Men synes du ikke, det er meget bedre kørende og mere sådan bredt favnende? Og nu snakker vi, de taler, ja, det synes jeg, altså det, prøv at se på meningsmålingerne, 8%, det skal meget, nok komme meget stabile. Og i øjeblikket kører der jo en tv-serie på DR, hvor man jo kan få indblik i nogle af de her mennesker. Jeg ved ikke, om jeg... Sådan, men altså, nogle af dem er jo i hvert fald Inger Støjberg-tilhængere. Der er jo sådan... Nogle gange har man sådan indtryk af, at der er sådan en sektlignende tilstand. Der vil man sige, det er den politiske udgave af Kendis-filmen, ikke? Og det er jo sådan... Jeg er chokeret over at skulle rose en af de meget, meget få kritiske røster, der er i det program, nemlig... den skrubskøre tidligere DF-formandskandidat Erik Høgh Sørensen, som har tabt sutten for mange, mange år siden, men trods alt er så meget journalist, så når de sidder der og laver det der radioprogram, to gamle sure mænd, det kender vi jo selv, op fra Nordjylland, om hvordan det rigtige Danmarks Radio er, så er han egentlig få, der sådan set insisterer på, kan vi ikke lige få sådan et partiprogram fra Inger Støjberg? Altså... Og ellers så er det sådan meget næsegrus beundring for alle de... Altså, det er jo ikke programmet i sig selv, der er det. Det sådan, udstiller det meget, ikke? Men hun har virkelig fat i de her segmenter, hvor de simpelthen bare... Jamen, hun siger altid de rigtige ting, og hun siger ting, som de er, Torben. Det er det. I modsætning til alle os andre, der bare putter med det. Det er, ja. Altså, jeg har aldrig nogensinde sagt tingene, som de er. Slet ikke, som jeg ser dem. Og jeg har ikke min mening og smod. Jeg har altså simpelthen bare... Det vil du leve i københavnske saloner. Ja, og der har vi ikke vores meninger og smod. Nej, der indretter vi os. Der sidder man sådan og lytter på hinanden, og så går man fra salongen med og siger, nå, det er det, jeg mener. Og så i øvrigt siger man ikke noget. Men jeg synes, det er interessant at se, at Inger Støjbergs parti, altså det minder mig utrolig meget om, for et års tid siden var der en enorm hype, og med rette også, omkring den her dokumentarfilm om de mennesker, der elsker Johnny Hansen og Candice. Og det er jo en film, som i meget høj grad udspiller sig geografisk i det samme område, hvor Inger Støjberg, altså hvor den jyske muld, som hun er rundet af, altså simpelthen er ren guld. Der er ikke noget jord der ikke skaber det bedre mennesker end andre. Jeg har lige kørt igennem det. Jeg har været i Skørping. Det, der så er vidunderligt ved at være på de kanter, det er så, at man finder ud af, at der er bare ikke noget, der er så rent og entydigt alligevel. Fordi Skørping er en by med 3.000 indbyggere, og at der var nogen, der kom for at høre jeg og mit orkester spille der. Det er i hvert fald et udtryk for, at der findes andre mennesker i det område, og som også bor i den jyske muld, der kun skaber guld, som også laver mennesker, som interesserer sig for andre sider af kulturlivet end amerikanske biler og Candice. Altså... Jeg synes, det er et interessant program, og jeg kan godt se den der sang. Der er lidt den samme Candice-stemning der. Det er en af de hovedpersoner, det er en af de her værter, han bryder fuldstændig sammen på et tidspunkt, fordi han synes, alle pengene de går til nogle forkerte ting i samfundet, og han er så skrothandler, og han har sloganet, skrot er godt. Hvem, ja. Altså, det er da skønt. Det er godt for det giver ham da ret i. Ja, det kunne være reklamebranchen. Det var en alternativ, hvis det skulle gå galt med skrot. Og det er meget lang tid siden, han er blevet klippet og sådan noget. Og han er naturligvis blevet ekskluderet af Nye Borgerlige. Det er klart. Lige så vel som Erik Høgh Sørensen er ekskluderet fra Dansk Folkeparti. Det er et ret kostligt program. Men altså, han er sådan en voksen mand i 50'erne, der sådan bryder sammen, fordi det bliver sådan overvældende for ham. Altså, det synes jeg også er sådan et afslørende øjeblik om... Altså, måske lidt omkring stemningen derude, at de føler sig overset. Det udsiger det, og det er sagt med lidt med respekt. Altså, der er jo en stemning af, at herude, der er... Og det er jo det, Inger Støjberg... Det er der, Inger Støjberg ligesom taber ind i. Det er jo hele fornemmelsen af nogle steder, at i København, der har de en fest, som de ikke er inviteret med til, og de er bare med til at betale. Jeg tror, at når man har den følelse, så tror jeg, at det er noget, man er født med, fordi den er ikke tjekket med virkeligheden. Det er sådan noget fear of missing out, Og jeg tror, at hele identiteten som værende outcast, og vi bor langt ude, hvor kravene vender, og også er der ikke nogen, der kan lide, og vi bliver ikke, og vi bliver forfordelt, og alt det der, det er nærmest en, det er helt fundamentet for for ens tilværelse. Det er at københavnere kan ikke lide dem eller synes at de er latterlige, uden at det overhovedet er funderet i noget som helst faktuelt. Det er en følelse, og det kan man sige, Inger Støjbergs parti er en følelse. Og den må man anerkende, at det er sådan, at følelser betyder alt for meget i politik. Men nok om det, jeg vil lige sige, inden at vi skal sige velkommen til Mikkel Vedby, der er på vej op ad trappen, kan vi lige nå et par lytterkommentarer. Det er Peter Sørensen, der skriver, Mikkel Bjørn Sørensen vandt titlen årets velklædte mand tilbage i 2017, så den klassiske tøjstil har han haft længe. Det er altså ham, vi kalder for Malte. Der er jo lidt... Men jeg nu tror jeg, du misforstår. Der er Malte... Malte Larsen er nye borgerlig ungdoms tidligere landsformand, og ham der... Jamen, hvem er det så, der sidder Mikkel Bjørn Hansen er et andet, har også været ungdomsformand i nye borgerlige, men det var ham, der blev valgt ind i som folketingsmedlem. Ja, okay, så der, altså, men han er også velklædt. Ja, det er sådan i virkeligheden tre personer. Men de går alle sammen med kongemærker, og er meget nationalkonservative og tweet og sådan noget. Det er fint nok. Så er der Lasse Andersen, jeg tror, det er en, han skriver i forhold til Inger Støjberg-dokumentaren: "Hun ville ikke mødes med en fan, der ville have svar. Det er underligt, de elsker hende. Hun gider dem ikke." Nej, der er måske et lille sted, hvor hun er lidt anderledes end Johnny Hansen fra Candice, fordi han siger ikke nej til at møde nogen. Men altså, han har jo så heller ikke et partiprogram, eller mangler et. I dag kan man altså blive medlem af Danmarksdemokraterne. Det har man altså ikke kunne før. Der har man kunne være sådan en hangaround og sådan noget. Det, vi egentlig sidder og venter på, det er Mikkel Vedby Rasmussen, dekan ved Københavns Universitet. Og han er også professor i statskundskab, og vi havde håbet på, at han kunne nå ind her. Men han er på vej. Han er på vej. Det handler om, at han har skrevet en kronik, som sagt, eller et indlæg i Weekendavisen, hvor han jo mener, at den måde, vi taler om udenrigspolitik og forsvarspolitik, er sådan temmelig karikeret og lidt væk fra virkeligheden. Ja. Og det har jeg jo selvfølgelig også læst nu, men jeg har stusset lidt over det, fordi jeg tænkte, er det virkelig sådan? Altså, jeg synes jo, at især i lyset af krigen af Ukraine, at det har vi altså holdt op med forsvar, ikke? Jeg ved godt, at i mange, mange, mange år i min levetid, der var det sådan, at når man snakker om forsvar og sådan noget, så var det tit noget med referencer til enten til sådan nogle soldaterkammeraterfilm med Dirk Passer, eller Oberst Hackel og sådan noget der, at det at være noget i forsvaret var lidt latterligt. Men så synes jeg alligevel, i kraft med, at folk de også kom hjem lemlæstet og i olestole, og fra alle de her mange missioner i Afghanistan og alt det, at det også har ændret sig, og der er mange folk, der skriver, der kører rundt med de her badges, hvor der står, vi støtter vores soldater. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Oh. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Og nu skal vi byde velkommen til dig, Mikkel Vedby. Jeg har faktisk allerede introduceret dig, så det springer vi over. Det var pænt, ja. Du har skrevet den her kronik, hvor du siger, at vi er nødt til at tale anderledes om forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvad er problemet? Og udenrigspolitik. Problemet er, at når vi taler om det, og det er godt, vi taler om det, men når vi taler om det, så er det tit enten sådan lidt værkstedshumor, forsvaret har spildt penge igen, eller det er sådan en underlig misundelse over, ambassadører kan få lov til at bo i pæne huse i fremmede hovedsteder og drikke gin tonics. Og det laver en karikatur af, hvad det vil sige, enten at være i forsvaret eller være i udenrigstjenesten. Og det er jo sådan noget, man kan gå og hygge sig med, når der er fred. Men når man er i en situation, hvor der er krig i Ukraine, Kina truer, verden ser farlig ud, så bliver vi nødt til at tale om det her på en anden måde. Men det lyder som om, at nu lyder det som Lars Løkke her forleden dag og siger, at man kan ikke komme med kritisk spørgsmål, fordi Ukraine er slut. Så stopper alle diskussioner. Så kan formiddagspressen pludselig ikke gå alle bilagene igennem, om man nu har kastet penge ud på tant og fjans, skatteborgernes penge. Jeg har fornemmelse, det er ikke det, du mener. Nej, men det er egentlig heller helt sådan, jeg hørte udenrigsministeren. Altså, jeg selvfølgelig, altså, hey, det er jo ikke fordi kasernerne ikke mangler at blive malet. Altså, man kan bare besøge ind, så vil man se det. Hey, det er da ikke fordi, at udenrigstjenesten, som alle andre offentlige steder engang imellem, bruger pengene på en anden måde, end de skulle. Og hey, man kan da også altid diskutere, hvor vi har ambassader henne. Det er jo ikke fordi, de der historier er forkerte, eller løgnagtige, eller ligegyldige. Men hvis de er de eneste historier, og hvis det også er den måde, vi forstår mere alvorlige ting på, så risikerer vi at simpelthen ikke forstå, hvor alvorligt det er. Men er det dit indtryk, når du så siger vi, hvem er det så? Er det så mig og skrothandleren fra Inger Støjbergs dokumentarfilm, eller hvad er det? Hvem er det, du snakker? Selvfølgelig er der et ansvar, der hviler på medierne. Ikke nødvendigvis de to herrer i studiet, men som sådan. Men jeg tror, grunden til, at jeg siger vi, og ikke siger pressen, det er jo, at det er jo, grunden til, at vi andre holder af at læse de der historier, er jo, at de passer ind i en måde, vi som nation godt kan lide at tale om forsvars- og sikkerhedspolitik. Er det ikke sådan ved at være et temmelig overstået kapitel? Altså, jeg har da været i sommer siddet og kigget ud over det smukke Østersø i solskin og set to F-16 fly cirkle rundt om Bornholm. Altså, hvor man bare tænker, der er en anden bevidsthed hele vejen rundt i befolkningen om, at det her, det er uhyggelige tider. Både og. Fordi det der tit sker, når du ser de to F-16 fly, eller hvis du ser danske soldater udstationeret i Estland, eller ambassadøren, der sidder nede i Bruxelles, så bliver det ligesom historien om enkeltpersoner, som gør noget. Men når man skal fortælle, og det har vi stor respekt for med god grund. Men når det så handler om udenrigspolitikken eller forsvarspolitikken, så falder vi tilbage på de der gamle historier. Og jeg er enig med dig i, at det faktisk var holdt op. Altså under Afghanistan-krigen, der var det alligevel så alvorligt, at der fortalte man faktisk ikke særlig mange historier om forsvaret på den måde. Men det, der så skete, det var, at vi trækker os tilbage fra Afghanistan, pludselig kom det der lidt på afstand, og så faldt vi i gryden igen. Men altså, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, den kritik, der er med forsvarets miserable tilstand, som er dokumenteret til hudløshed, som jeg er sikker på, du er enig i, osv. Nu starter vi her. Det her årtis største investeringer, måske lige bortset fra supersygehusene, det bliver militæret. Altså, og alle er jo interesserede i, at vi bruger penge fornuftigt osv. Jeg har også indtryk af, at udenrigstjenesten også har fået blevet optrappet nu. De har også fået så det vil sige, politisk er der forståelse for det her. Og nu leder de så for at efter pengene, politikerne. Og jeg har også indtryk af, at altså, hele synet på hjemmeværnet og alle de mennesker, som frivillige mænd og kvinder, uniform og sådan noget, der ved at være en anden holdning. Altså, jeg er begyndt at sige tak for din tjeneste, men det siger de i USA. Og det er man faktisk begyndt på rundt omkring i Danmark. Så jeg, som der har sagt, i årvis til amerikanske tjenestegørende og sådan noget, der er en helt anden respekt for hjemmeværende, som i øvrigt får medlemstanden galopperet op. Så er du ikke enig i, kommer det ikke lidt for sent, dit opråb? Det vil jeg sgu da håbe. Men nej, det er ikke min oplevelse. Mm-hmm. Altså, jeg taler over med rigtig mange journalister, der ringer og vil have mig til at kommentere på den nye skandalehistorie, de nu har fundet, og for det meste siger jeg nej. Jeg er også ude og holde rigtig mange foredrag, hvor jeg møder folk, der har det, som du har det, men også rigtig mange, der har det på den anden måde. Og det, jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at selvfølgelig netop, når man skal til at investere 18 milliarder mere om året, eller måske endda mere, i forsvaret, så skal vi da være ekstra opmærksom på, hvordan man bruger pengene rigtigt. Jeg tror bare, at hvis vores fokus hele tiden er på, nu har de dummet sig igen, så risikerer vi også, at den måde, forsvaret investerer pengene på, det bliver i virkeligheden overforsigtigt. Altså, og lad mig komme med et eksempel. Yeah. For 20 år siden, der eksperimenterede forsvaret med en drone, der hed Tårnfalken. Den faldt ned ret tit. Og det endte med, at det blev en skandalehistorie. Forsvaret solgte den her drone til kanadierne. Ville ikke have mere med den at gøre. Sandheden var faktisk, at den der drone ikke faldt mere ned end alle mulige andre droner gjorde på det tidspunkt. Det var sådan i begyndelsen af den der teknologi, man skulle lære, hvor man gjorde. Kanadierne fik den faktisk til at flyve rigtig fint. Hvad var resultatet af den historie? Jamen det var, at Danmark kom bagud med at bruge droner, som vi nu i Ukraine har set, er et af de mest afgørende våben på kamppladsen. Og det var fordi, man tænkte, vi gider simpelthen ikke at høre flere skandalehistorier om det her. Hvis det er den måde, man kommer til at investere alle de her nye penge på, så bliver det skandalen i sig selv. Altså, det lyder jo også som om, at der har været nogle meget, meget, meget ømfindtlige chefer i forsvaret, som sagde, vi vil ikke høre flere historier om det der. Altså, det kan jo ikke bare være pressens skyld, altså, at man er så finfølende. Nø, men sådan er det jo at være offentlig leder. Altså, man er jo på mange måder enormt sårbar over for, hvordan der bliver talt om det, man gør. Ja. Og måske er det ikke altid resultaterne, jamen, der er de vigtige. Vi har også haft en lang række forsvarsministre. Så kan du, altså, vi kan jo godt nævne, altså, tror du, Trine Bramsen har været med til at styrke respekten omkring forsvaret? Nå, altså, igen, ikke? Altså, Trine Bramsen er jo faktisk et ret godt eksempel på en forsvarsminister, som ikke var nær så slem, som vi besluttede os for, hun var. Men hvor det egentlig også meget hurtigt blev en del af historien. Det blev en del af historien, at hun skulle have en hjemmeværnskutter til at sejle sig fra Svendborg til Ærøskøbing. Ja, jeg hørte aldrig rigtig at se problemet i. Hvad hedder det? Læg mærke til, hvordan vi selv når vi i dette lærte selskab har den her diskussion, hvordan vi hurtigt vender tilbage til, at den måde, vi tænker om forsvaret, og i virkeligheden også udenrigstjenesten, er ved hjælp af de der historier, som har været skandaler. Og hey, det gælder også for resten af den offentlige sektor. Tænk på skat, tænk på alle mulige andre ting. Det er sådan, vi går til. Og på sin vis er det rigtig godt, fordi det er en måde at sikre, at der er en kritisk offentlig debat om den offentlige sektor, det skal der være. Men vi skal bare passe på med at tro, at det bare er sandheden. Fordi på den måde, så kommer vi faktisk ikke ind til det, der er de egentlige problemer, der hvor de egentlige valg er, der hvor den egentlige politik er. Tror du, at dit opråb det får nogen betydning? Ja, selvfølgelig. Det tror du? Godt. Godt, så synes jeg, du skal gå nu, fordi du skal nå dit fly. Tak fordi du kom. Ja, jeg måtte være med. Godt. Rasmussen, som er dekan ved København. Nej, ja, ja, en Københavns Universitet og professor statskundskab. Okay, det går sgu lidt hurtigt og ikke helt lige efter snoren i dag, men det må I leve med. Der er god med. Stemning i studiet også, da Mikkel han gik ud af ud af døren. Men altså, i dag er de fleste af landets førende politikere, det er både de kommunale og dem fra Christiansborg, de er samlet i Aalborg til Kommunernes Landsforenings topmøde. Og det, der er interessant ved det, det er, i hvert fald hvad vi synes er interessant, det er, at selvom man er partikammerater, så kan man sagtens se meget forskelligt på forholdet mellem stat og kommune, og ikke mindst, når det drejer sig om effektiviseringer og de penge, man skal bruge på administration. Og det, vi prøver på nu, det er at få to telefoner igennem fra Aalborg. Og fordi det er der, hvor vores debattører er. Og de er i samt, de er partikammerater. Den ene, det er tidligere transportminister Benny Engelbrecht, som nu er finansordfører for Socialdemokraterne, og altså på den måde så også for regeringen. Og så er det den tidligere formand for Kommunernes Landsforening, nuværende næstformand, borgmester og socialdemokrat, men borgmester i Aarhus, Jakob Bundsgaard. Og jeg kigger selvfølgelig længselfuldt ud på vores teknikere for at høre, om vi har fået det. For de her to telefoner, de står i et eller andet kongresscenter, hvor der er 2.000 mennesker. De står selvfølgelig ikke lige ved siden af hinanden, men de skulle i hvert fald begge to være med. Så siger vi velkommen til Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus. Er du med dig med os? Ja, det er. Og velkommen til dig, Benny Engelbrecht, som er finansordfører for Socialdemokratiet. Ja, og tusind tak, fordi I tager jer tid til at gå væk fra jeres sindssygt vigtige møder for at tage den her debat. Men Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og næstformand i Kommunernes Landsforening, I har været ude, dig og din kollega, hvad hedder han, Martin Damm, der er formand i Berlingske, med en kritik af regeringen, fordi du mener, at regeringen simpelthen stiller kommunerne i en urimelig situation med krav om besparelser i den offentlige administration. Hvad er det, der er urimeligt? Ja, det er sådan set ikke ønsket eller ambitionen om at reducere i det kommunale byråkrati og administration, der er urimeligt. Det er, at forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, det er jo, at vi ikke bliver overdynget af nye regler og krav i kommunerne. Og derfor har vi slået til lyd for, at man jo også i staten skal kigge ind i, hvordan man får reduceret administrationen, fordi vi oplever, at hver gang man ansætter en statlig embedsmænd, der skal føre tilsyn med kommunerne, jamen så afføder det jo byråkrati og administration ude hos os, fordi de jo er sat i verden for at spørge kommunerne, hvad det er, vi går og laver. Hvad siger du til det, Benny Engelbrecht? I har så travlt med kommunerne. I kan jo ikke finde ud af at spare selv i staten og styrelserne. Ja, det er jo sådan, jeg tror, det er 40% inden for de sidste 5 år, man har hyret medarbejdere i statens styrelser, og nu er 30% i departementerne. Så kunne I ikke starte der først selv, og så kunne I så efterfølgende sige til kommunerne, at de skal administrere, bruge færre medarbejdere? Som du husker, Jarl Kort, så er det jo sådan, at staten i år går fra at have 2% omprioriteringsbidrag til 3% omprioriteringsbidrag. Mm. På Slotsholmen skal der spares ekstraordinært. Så Så selvfølgelig er vi klar til at tage vores egen medicin. Men jeg er jo fuldstændig enig i Bundsgaards analyse her, at selvfølgelig skal tingene gå hånd i hånd. Altså når vi skal fjerne nogle administrative opgaver, nogle administrative forpligtelser ude i kommunerne, så er vi på Christiansborg, på Slotsholmen, vi er også nødt til at tage vores egen medicin, dels selv svare, men dels også være klar over, at vi skal så også fjerne nogle af de konkrete krav, der er til kommunerne. Og derfor er det her ikke bare gjort ved, at vi siger, bum, nu tager vi lige en tur med tryllestaven, og så fjerner I 3 milliarder kroner. Det her, det er vi nødt til at gøre i samarbejde, og derfor har statsministeren også annonceret et partnerskab i dagens udgave. Og Berlingske lidt senere i dag, der kommer hun til også at gentage det budskab her. Fordi vi netop godt ved, at det her, det kan man ikke bare lige sådan gøre, uden at vi også på Christiansborg er klar til Jamen, Jacob Bundsgaard, det lyder jo pragtfuldt. I er helt enige med regeringen, og de gør, som du siger. Så kan vi jo næsten ikke bede om mere. Det er jo simpelthen det samvirkende, eller det hvad hedder det nu? Det fungerende folkestyre, simpelthen. Ja, altså, for det første tager vi imod den fremstrakte hånd, der kommer fra statsministeren. Jeg synes, det er en rigtig og også en vigtig ambition i forhold til udvikling af både vores almindelige samarbejde, men jo først og fremmest, at vi kan bruge ressourcerne der, hvor det giver mest kvalitet for borgerne. Men det her skal jo stå sin prøve i den virkelige verden. Og det er jo heller ikke første gang, at man har haft fra en regerings side en ambition om, at man skal reducere i administration og i byråkratiet. Og derfor udstår der jo stadigvæk det konkrete arbejde med rent faktisk at få det her opsat til det virkelighed. Man kan have en forhåbning, og måske ovenikøbe en forventning om, at man med en flertalsregering faktisk kan flytte noget den her gang, og det vil vi selvfølgelig gå aktivt og konstruktivt ind i fra kommunernes side. Men vi er nødt til at få det her omsat, fordi de fine paroler, dem har vi hørt før. Det er den konkrete handling, der skal til. Benny Engelbrecht, det virker som om, at håbet af jeres strategi, medmindre man ligesom ruller en mere konkret plan ud for det, I vil. Hvad siger du til det? Ja, den konkrete plan skal jo netop laves i samarbejde med kommunerne, men Bundsgaard sætter jo fingeren på det perfekte punkt lige præcis her, netop ved at sige, at der er nogle fordele ved at være en flertalsregering. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at uanset om der har været en borgerlig regering, som man skulle lave finanslovsaftaler med nogle partier til højre for sig, eller om der har været tale om en socialdemokratisk regering, der skulle lave finanslovsaftaler med partier til venstre for sig, jamen så, når man har lavet de finanslovsaftaler, så er der ofte også opstået forskellige krav om dokumentation og om at sikre, at pengene også bliver brugt til lige præcis de ting og de formål, som finanslovspartierne har besluttet. Og det er noget af det, som er med til at generere det her bureaukratiske pres, som så er på kommunerne, og som jo det også gør, at man så skal indsætte ekstra personale i staten til at kontrollere. Så jeg tror faktisk lige præcis her har Bundsgaard fuldstændig ret i, at her er nogle fordele. Derfor tror vi også på, at den her ambition kan lade sig gøre. Men det er jo ikke fordi, sådan historien er meget med, vel? Altså empirien, det altså, tidligere kunne lade sig gøre. Det er fordi, nu er der en flertalsregering, så kan det pludselig lade sig gøre. Det er det, du siger. Jeg tror i hvert fald, at den analyse er meget rigtig, at der er nogle ting, der kan være lade sig gøre på en anden måde. Simpelthen fordi man i højere grad kan have fokus på opgaven, i stedet for nødvendigvis altid at skulle sikre sig, at der så også kun skal laves en udpræget kontrol. Altså, vi på Christiansborg er jo kontrolfreaks, og vi er simpelthen nødt til at give noget af det kontrol fra os, have tillid til kommunerne, ligesom kommunerne også er nødt til at tillid til deres institutioner, ligesom institutionerne men må jeg lige spørge, Jacob Bundsgaard, altså du har jo prøvet mange gange at få et dekret fra Christiansborg om, hvordan der skal spares og sådan noget, men så har du til gengæld fået lov til at sige, at du kan selv finde ud af, hvordan du vil gøre det. Kunne du prøve at være lidt mere konstruktiv og så komme med nogle virkelig gode forslag til Benny Engelbrecht og regeringen om at sige, det her, det kan vi godt spare på, og altså det er jo en ikke hvilken som helst dag, vi snakker om det her på. Statsministeren har for eksempel været ude at sige, at vi skal nok indstille os på, at den ældrepleje, vi kender, det bliver der ikke meget af i fremtiden. Nej, altså jeg tror nu, vi har i kommunerne en meget stærk ambition om, at vi også skal have en god ældrepleje i den tid, der ligger foran os. Men det er klart, at betingelserne for at gøre det bliver vanskeligere. Også fordi, at opgaven bliver større. Hvis jeg skulle pege på noget konkret, eksempelvis på, altså vi har mange konkrete bud på, hvad man kunne gøre, men en af de konkrete ting, man kunne gøre på ældreområdet, det var jo at afskaffe mindst to af de tre tilsyn, der i dag er på ældreområdet, som jo hver eneste gang, man kommer ud, jamen så er de medarbejdere, der er ansat til at føre tilsyn, de er jo sat til at finde fejl. De er sat til at finde problemer og stille spørgsmål til kommunerne. Så selvfølgelig finder de nogle fejl, eller så havde de jo ikke gjort deres job. Men vi har tre, og når man så kan man sige, ganger den der øvelse med tre, så får man jo et bureaukrati af den anden verden, og også nogle medarbejdere, der kommer til at holde fokus på, hvordan man undgår og lave nogle fejl, som man så bliver kritiseret for i tilsyn, frem for i virkeligheden at levere kvalitet til de ældre. Så det er et af de steder, man kan tage fat. Hvad siger du, Benny Engelbrecht? Det lyder godt. Nogle af de der kontrollører, de kan blive simpelthen fyret, så kan de blive sat til at tømme nogle store blæer, når de er derude alligevel. Det er en lidt grov forenkling af det, som regeringen foreslår. Ja, det er rigtigt. Men det er jo i virkeligheden den måde at tænke på, altså at vi på den måde kan få noget mindre byråkrati og dermed nogle flere varme hænder. Når det er sagt, så er der jo en anden super vigtig pointe, og det er, at vi simpelthen også er nødt til at gøre det attraktivt at arbejde inden for f.eks. ældreplejen. At vi er simpelthen nødt til at sørge for, at det er et erhverv, som man har lyst til at søge retning af, fordi ellers kan vi give nok så mange penge, men hvis vi ikke kan rekruttere folk til at søge ind på uddannelserne og efterfølgende tage jobsene, så er vi lige vidt, og derfor handler det også rigtig meget om, at den enkelte skal opleve, at man har en tillid, altså den enkelte ansatte skal opleve, at man har en tillid til den persons beslutningskompetencer, at man kan træffe egne beslutninger og selv disponere i langt højere grad end nu. Og det kan vi jo selvfølgelig godt gøre noget i forhold til regler på Christiansborg, men meget af det her handler også om, hvad kommunerne selv kan gøre. Og derfor kan vi også se, at de erfaringer, der er kommet ud af frikommuneforsøgene, er lige præcis det, at når man fjerner nogle af de statslige regler, så finder man samtidig også nogle kommunale regler, man kan fjerne. Og så ender man faktisk med ikke bare en lidt bedre kvalitet, men ender også med nogle medarbejdere, som er meget mere tilfredse med det job, de udfører. Det er utroligt spændende. Jakob Bundsgaard, holder Benny Engelbrechts analyse her? Deler du den? Ja, det gør jeg faktisk. Vi har jo nogle ganske udmærkede erfaringer fra frikommunerne, men en af dem, altså, så det er jeg enig i, men en af de erfaringer, vi også har gjort os, det er, at eksempelvis på ældreområdet, hvor man er blevet fritaget for den specifikke lovgivning, der er på ældreområdet, men ikke den, der er på sundhedsområdet, gør, at man løber ind i nogle problemer med noget nyt byråkrati, når man så går i gang med de her frisættelsesforsøg. Og hvis jeg må tage et enkelt andet eksempel på socialområdet, så er det sådan i dag, at hvis man er borger med et handicap, så har man et krav på, at de mere udgifter, man har som følge af sit handicap, at det kan man få godtgjort af kommunen. Men det er efterhånden kommet til at omfatte rigtig, rigtig mange forskellige borgere, så i dag har vi eksempler, hvor man i en kommune er blevet bedt om at vurdere, fordi en borger har allergi over for kokos, kokosolie. Hvad er den ekstra udgift forbundet med ikke at kunne tåle kokos? Altså, hvad er det for en kost, der skal til, for at man ikke bliver udsat for kokosolie? Og det kræver jo så, at kommunen laver en sammenlignende undersøgelse af, hvad en kost med og en kost uden kokosolie, den ligesom koster, så skal man have godt gjort den mere udgift, man har. Og på den måde er der nogle ting, der bliver trukket ud i efter hvad jeg opfatter. Det lyder jo som simpelthen direkte åndssvagt. Og det her er jo noget, vi er blevet pålagt af Ankestyrelsen, fordi en kommune har givet et afslag, fordi man synes, at det var alligevel for tosset. Så der er nogle ting også på socialområdet, som har været rigtig, rigtig svære at få bugt med. Også fordi, at selvom vi har skrevet det her økonomiaftaler med skiftende finansminister, så hver gang man er kommet over i Folketinget, så har socialordførerne og Folketingets partier, så er de vendt tommelfingeren ned og sagt, nej, vi synes ikke, der skal laves noget om. Det bliver, Benny, det bliver spændende. Benny Damsgaard siger hele tiden. Eller Benny Engelbrecht. Kan du gøre noget ved kokospalmeolieproblematikken? Tager du notater? Ja, jeg har taget notater. For det første ville jeg jo synes, det var frygteligt, hvis man ikke kunne spise popcorn, som jo bliver lavet med kokosolie. Så fordi jeg er en meget stor fan af popcorn. Men udover det, så er det et rigtig godt eksempel på, at man netop, at vi måske nok har frisat kommunerne på noget af det, som er den direkte lovgivning. Men der er altså en række andre områder, for eksempel sundhed og socialt, hvor vi simpelthen også er nødt til at tage de her nye ting med tingene, hvis det skal lykkes. Og den ambition deler jeg til fulde med Bundsgaard. Godt. Jeg vil sige tak til jer begge to. Borgmesteren i Aarhus, Jakob Bundsgaard, og Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokraterne, fordi I listede ud fra det her vigtige møde og talte i telefon med os. Godt tusind møde, tak skal og hils i Aalborg. Tusind tak. Tak fordi du har været med. Carsten Sands, han skriver, spare på Slotsholmen. Det bliver interessant at følge. Og vi hørte jo lige, hvad han sagde, en god Ben Engelbrecht, at der er også omprioriteringer for 3%. Omprioritering, det betyder, at man skal spare 3%, og så har de nogle penge, som de skal dele ud til noget andet. Det er jo sådan set det der. Det kunne være skattelettelser, men det tror jeg nu ikke. Ja, der er selvfølgelig skattelettelser i finansloven, som nogen siger kommer i næste uge. Men, ja, det ved vi ikke noget om. Det er noget, vi håber på. Men og hvis det sker, så kommer det vi til at tale om. Men vi holder lige en lille pause nu, og når vi så er tilbage igen, så skal vi tale med direktør i Udenrigspolitisk Selskab, Charlotte Flint Petersen, om Ruslands forhold til sine mange tidligere, til de mange tidligere sovjetrepublikker, som jo grænser op til Rusland. Og så får vi svøg af Thomas Dyrby, som er konservativ vælgerforeningsformand i Hørsholm. Han efterlyser nogen, der vil påtage sig ansvaret for fadæsen ved folketingsvalget. God idé. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.